radością, spełniając marzenia bliskich. Odkrywasz w sobie siłę do robienia czegoś dobrego dla innych i czujesz, że nic nie może cię zatrzymać. A to dopiero początek. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 30 września, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Trybunał Konstytucyjny kontynuuje rozprawę dotyczącą wyższości prawa unijnego. Jest śledztwo w sprawie dwóch składów broni niewybuchów w Małopolsce. Nicolas Sarkozy skazany na rok więzienia za nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej. Trybunał Konstytucyjny kontynuuje przerwaną w ubiegłą środę rozprawę zainicjowaną wnioskiem premiera w sprawie zasady pierwszeństwa prawa unijnego. Mateusz Morawiecki wystąpił o zbadanie zgodności z konstytucją tego przepisu Traktatu Unii Europejskiej, a także zasady lojalnej współpracy państw i wspólnoty europejskiej. Sprawę rozpatruje pełny skład. Sędziowie zadają uczestnikom postępowania pytania. Sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański pytał, w jaki sposób reprezentujący premiera profesor Marek Szydło wywodzi zasadę pierwszeństwa prawa unijnego z artykułu 1 traktatu. Ta zasada pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem krajowym nie jest wprost zapisana w rzeczonym artykule 1 Traktatu Unii Europejskiej. Ona ma swój rodowód orzeczniczy i wynika w ujęciu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ona wynika z konieczności realizacji celów traktatu i zapewnienia efektywności realizacji celów traktatu w krajowych porządkach prawnych. Podczas poprzedniego posiedzenia uczestnicy postępowania przedstawili swoje skrócone stanowiska i wzajemnie odnosili się do swoich wystąpień. Premiera poparli przedstawiciele prezydenta, Sejmu, prokuratora generalnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przeciwne stanowisko przedstawił rzecznik praw obywatelskich. Krakowscy śledczy wyjaśniają, jak dwóch 37-latków zdobyło broń, amunicję, pociski i niewybuchy. Policja w nocy i rano zlikwidowała dwa nielegalne składy broni. Pierwszy na osiedlu Piastów w Krakowie, drugi w gminie Igołomnia w Wawrzeńczyce. Konieczne było ewakuowanie mieszkańców, którzy nie mogli wrócić na noc do swoich mieszkań. Z Krakowa Paweł Pawlica. Sprawa rozpoczęła się od wypadku, do którego doszło wczoraj wieczorem na wałach Wisły w Igołomni pod Krakowem. Tam 37-latek z Krakowa podczas próby rozbrojenia jednego z pocisków został ciężko ranny. Do szpitala przywiózł go jego znajomy i rówieśnik pochodzący z Igołomni. Na jednym z krakowskich osiedli w mieszkaniu i w piwnicy rannego policja znalazła około 150 sztuk broni, amunicji i niewybuchów, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Policjanci, którzy naprawdę widzieli już bardzo, bardzo wiele tego typu znalezisk, stwierdzili, że trzeba ewakuować mieszkańców całego bloku. Policja przeszukała także posesję 37-letniego mieszkańca Igołomni. Tam na strychu, w pomieszczeniach gospodarczych, znaleziono również arsenał. Tutaj mówimy o dużo mniejszej ilości. Najniebezpieczniejsze niewybuchy zostały już zabrane przez saperów. Mieszkańcy mogą wrócić do domów, jednak nadal w obu mieszkaniach trwają czynności procesowe. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został skazany na rok więzienia za nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej w 2012 roku. Kara zostanie przekształcona na areszt domowy z obowiązkiem noszenia bransolety elektronicznej. Sąd karny w Paryżu skazał również 13 byłych współpracowników Sarkozy'ego. Stefan Folzer. Sąd karny orzekł, że Nicolas Sarkozy wiedział o fałszywych fakturach i dokumentach, dzięki którym sfinansowano jego kampanię prezydencką w 2012 roku. Polityk był również świadomy tego, iż przekroczył o ponad 16 milionów euro legalny limit kwoty wydanej na kampanię. Adwokat Nicolasa Sarkozy'ego zapowiedział, że złoży apelację od decyzji sądu. Wyroki usłyszeli także były dyrektor kampanii Sarkozy'ego oraz doradcy prezydenta. Sąd uznał ich za winnych oszustwa i udziału w malwersacjach finansowych. Dyrektorzy firmy PR-owej Big Malion, która wystawiała fałszywe faktury na konto partii prezydenta Sarkozy'ego, zostali skazani na areszt domowy i kary finansowe. Po raz drugi Nicolas Sarkozy został skazany przez sąd. W marcu stał się pierwszym prezydentem republiki skazanym za korupcję. Sarkozy złożył apelację w tej sprawie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 4 statuetki filmowe i 1 nagroda za reportaż radiowy. Takie wyróżnienia czekają na laureatów festiwalu Niepokorni Niezłomni Wykręci w Gdyni. Produkcje konkursowe wsparła m.in. Polska Fundacja Narodowa. Co to za firmy? To pytanie do Michała Fedusio, który w Gdyni śledzi Pomorski Festiwal. Chodzi o obraz Code Zero, to opowieść o załodze i jachcie I Love Poland, którego misją jest promocja Polski za granicą. Kolejna produkcja, Walka o głos, to historia dążeń do uzyskania praw wyborczych przez Polki tuż po odzyskaniu niepodległości, informował prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki. Zdjęcia do filmu kręcone były w miejscach, które nawiązują do idei demokracji, równouprawnienia. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. A więc film został też zrealizowany w dwóch wersjach językowych, polskim i angielskim. Z jednej strony tło pokazano tło walki o prawa społeczne, z drugiej przywołano symboliczne postacie tej walki, dodawał reżyser Piotr Śliwowski. To jest historia, która jest nieznana. Oczywiście kojarzymy te wielkie nazwiska, Ejza Rzeszkowa, Narcyza Żmichowska, no ale kto słyszał o Paulinie Kuczalskiej-Rajszmit, kto słyszał o Jadwidze Szczakowskiej-Dawidowej. No stąd uznaliśmy, że to jest historia, która wymaga opowiedzenia. Oba filmy, Code Zero oraz Walkę o głos, będzie można oglądać w Gdyni od jutra. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, deszczowo i wietrznie, w Tatrach śnieg wieczorem i w nocy padać może jeszcze tylko na wschodzie, na pozostałym obszarze pogodnie, ale mglisto, nad morzem wietrznie. Teraz od 10 do 17 stopni nad ranem, od 2 stopni na Pogórzu do 4 na Podlasiu, 7 w centrum i 10 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka? Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie? Zadzwoń do Fundacji Spina. Przekażemy Ci niezbędne informacje. Skontaktujemy z wolontariuszem, który też był w podobnej sytuacji. Bezpłatny program Fundacji Spina. SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Zróbmy to razem. www.spina.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dni bohatera domu w Leroy Merlin pełne promocji. Tylko do soboty. Minus 15% na rośliny pokojowe. Monstery, skrzydło kwiaty, storczyki, palmy, draceny i wiele innych gatunków. Teraz Twoje ulubione rośliny pokojowe tańsze o 15%. Leroy Merlin. Zapraszamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Blender ręczny. Hit! 79,90. I super oferta! Wielofunkcyjny garnek 5 w jednym. Teraz jeszcze o 20 zł taniej. Okazja! 129 zł. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po światowej premierze 25. części przygód Jamesa Bonda Nie czas umierać. W Trójce dziś przypominamy ścieżki dźwiękowe z historii. Teraz John Barry i jego orkiestra, ale uwaga, to melodia czepialska. Thank you. bondowsko dziś w programie trzecim, także u nas w audycji. Trójka do trzeciej. 11 minut po 14. Po godzinie 14 pan Stefan między innymi przypomina, że Bonda nie dzieli się na odcinki, tylko na części. To kolejny sygnał w tej sprawie. Tak, pamiętamy, a jeśli chodzi o upodobania, prawdziwy Bond skończył się dla mnie na Brosmanie. Piersie, Brosmanie. Bardzo dziękujemy, również przyjemnego oglądania i pamiętamy o premierze tej właśnie o 007 godzinie. Nieludzkie, ale dla miłośników Bonda, Jamesa Bonda, myślę, że to nic nadzwyczajnego. Dziś Światowy Dzień Morza. Pytamy o państwa ulubione miejsca nad Bałtykiem. 2 dwójki i 7 trójek. Wspominam dawne lata, kiedy byłem w marynarce wojennej. Wówczas mieliśmy zajęcia w Ustce, w Szkole Podoficerskiej Marynarki I właśnie wspominam Ustka jako jedno z piękniejszych miejscowości nad naszym Bałtykiem. No dobrze, zaznaczamy sobie. Ustka jest tutaj nad Bałtykiem. Pozdrawiamy Ustczan. A pani Halina jak co roku do Juraty. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze, ale przecież Bałtyk też jesienią jest piękny. Prawdaż, nieprawdaż? Mail, telefon, SMS w tej sprawie. W sprawie ulubionych państwa miejsc nad polskim morzem. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Patrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Jeszcze a propos tej kawy, być może także kawy nad morzem. Nieważne, czy z mlekiem, masłem, cukrem, liczy się w jakim towarzystwie. 20 minut po 14. Obok nas. Samotność odbiera sens życia. Pomóż go przywrócić. Pod takim hasłem wystartowała nowa kampania Twoja obecność pomaga mi żyć. Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Akcja, która zwraca uwagę na problem samotności ludzi starszych. No jak wiemy, obecność drugiego człowieka może zdziałać wiele dobrego. Elżbieta Korczyńska. Start kampanii nie jest przypadkowy, mówi Joanna Milczarek, dyrektorka Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich i równocześnie wolontariuszka pani Marii. podopiecznej stowarzyszenia. To jest świadomy wybór, akurat taki czas, ponieważ 1 października to jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Ustanowiony już w 1990 roku. Jedna też z dobrych okazji do tego, żeby zwrócić uwagę na sytuację społeczną osób starszych w Polsce. Kiedyś bardzo lubiłam chodzić do parku, spacerować, patrzeć na zieleń, kwiaty, drzewa i krzewy. Niestety, podziwianie przyrody w samotności nie jest już taką samą przyjemnością. Pan Paweł, wolontariusz Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich w Lublinie, przekonał się, że już samą obecnością można bardzo dużo pomóc. Bo jakoś tam otwieramy troszeczkę okno na świat podopiecznym tym, którzy często długo siedzą w domu, są sami, tym bardziej teraz w czasie pandemii, jak już tak troszkę wszystko ruszyło, a ci seniorzy dalej zostali w domach zamknięci, to ci nasi seniorzy zaopiekowani przez nas, tak jak moja podopieczna pani Ania podkreśla, została takie okno na świat, możliwość zobaczenia wielu rzeczy, wyjścia z domu, spotkania się z innymi. Twoja obecność pomaga mi żyć to autorski program stowarzyszenia, którego założeniem są regularne odwiedziny wolontariusza w domu podopiecznego. Program wolontariatu towarzyszącego to szczególny rodzaj wolontariatu, w którym wolontariusze nieokazjonalnie, nieakcyjnie, ale regularnie, każdego tygodnia, przez kilka lat towarzyszą, odwiedzają osamotnione osoby starsze. Ja to o stowarzyszeniu usłyszałem kiedyś, ale tak naprawdę to wstąpiłem dopiero po śmierci babci. To wszystko zawdzięczam tutaj i rodzicom, i babci, bo wychowywałem się z babcią i zawsze ta babcia, wcześniej dziadek, początek z moim wcześniej byli obecni w moim życiu. I jak tej babci zabrakło, to bez wahania zgłosiłem się. No i chciałem jakoś też tym starszym osobom pomagać, w tym sensie, żeby się nie czuli sami. Bo wiem, jak moja babcia już też była sama w domu, ale bardzo zawsze doceniała, że my jesteśmy, my przychodzimy, że dzwonimy. Pan Paweł przyznaje, że nie wylicza czasu spędzanego u swojej podopiecznej. Nasza relacja już się tak rozwinęła bardziej jak w rodzinie. A jak gdzieś przyjeżdżam, zadzwonię, wstąpię na herbatę. Czasami proponuję jakieś wyjścia, czy to jako na jakiś pokaz fontan, czy do muzeum, czy to też spotykamy się w większej grupie. Różne to są aktywności oczywiście dostosowane do sił, do pory roku, do wieku. To relacje, które wiele dają także wolontariuszom. Chyba najfajniejszy jest ten uśmiech. Jak w trakcie wakacji zorganizowaliśmy kilka wycieczek, czy to do Kazimierza, czy to w Lublinie. Ten uśmiech, radość z tego, że nasze podopieczne mogły zobaczyć coś nowego, być w innym miejscu. Ta radość chyba jest najfajniejsza. A jak będzie wyglądała kampania? I głównym takim elementem jest wideo, w której jest świadectwem przedstawionym przez jedną z naszych podopiecznych, panią Joannę z Poznania. Pani Joanna mówi, że samotność odbiera jej sens życia. Była osobą, którą kiedyś w przeszłości otaczali znajomi, przyjaciele, bliscy. Natomiast tak jej życie się potoczyło, że jej jedynym towarzyszem w jej życiu jest samotność. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich zachęca też do wsparcia programu Twoja obecność pomaga mi żyć. 32 zł miesięcznie. To kwota, która wystarcza, by pomóc regularnie jednej kolejnej osobie starszej. My tą kwotę przeznaczamy między innymi na dojazdy wolontariusza, na to ich wspólne bycie, na kawę, herbatę, na nieobciążanie budżetu ani seniora, ani wolontariusza, na upominki dla osoby starszej, na to, żeby miała z kimś poświętować swoje urodziny, swoje imieniny, ale pomaga nam również na to, żeby finansować wsparcie wolontariuszy profesjonalne, zarówno ich przygotowanie do tego zajęcia, te warsztaty, szkolenia, ale także wsparcie eksperckie. Zachęcam. Jeśli ktoś ma chociaż troszeczkę wolnego czasu, który może poświęcić drugiej osobie, obecność, rozmowa, to naprawdę nie jest dużo, a daje to tym starszym osobom taką chęć i radość życia. One się na pewno tym odwdzięczą. No i my sami z tego mamy wielką satysfakcję. Samotność odbiera seniorom sens życia. Pomóż go przywrócić. Wspieraj program Obecność. O nowej kampanii Twoja obecność pomaga mi żyć Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, o akcji, która zwraca uwagę na problem samotności ludzi starszych, mówiła Elżbieta Korczyńska i jej goście. To Trójka, 25 minut po 14. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. 29 minut po godzinie 14. Przypomnę, że bieżący rok jest rokiem Cypriana Kamila Norwida i w 200. rocznicę urodzin tego wielkiego poety tu w studiu przy Myśliwieckiej, w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się, no koncert to powiedzieć za mało, bo wystąpią różni wykonawcy. Ze swoją twórczością zmierzą się młodzi, utalentowani wokaliści i kompozytorzy. Późni wnukowie zaśpiewają Norwida. To już w najbliższą niedzielę, 3 października, po godzinie 19 w studiu przy Myśliwieckiej. To do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia w radiu, do zobaczenia w mediach społecznościowych na stronie trójka.polskieradio.pl, ale także mają Państwo szansę zdobyć zaproszenia na to wydarzenie i być tu na miejscu przy Myśliwieckiej. Zobaczyć, przeżyć to, myślę, ważne wydarzenie poetycko-muzyczne. Koncert Późni wnukowie śpiewają Norwida. W najbliższą niedzielę, 3 października po 19. Zaproszenie dla Państwa pod numerem telefonu 2 2 7 3. We'll be right back. zapytaj mnie, zapytaj czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię kocham. Sześć minut pozostało do godziny 15 i mamy świetne informacje, które napływają do nas z Himalajów. Anna Tybor wraz z towarzyszącymi jej wspinaczami z Włoch zdobyli Manaslu. Obecnie ekipa zjeżdża ze szczytu na nartach, ale nie wiem, sprawdzimy, czy to są te najświeższe informacje stamtąd. Państwa i naszym gościem jest skialpinista Andrzej Bargiel. Witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry. Przypomnę tylko, choć pewnie wszyscy wiedzą, pierwszy człowiek w historii, który zjechał na nartach z K2 i to z samego wierzchołka do bazy, bez zdejmowania nart. Przepraszam, że nie wymieniam innych sukcesów, Broad Peak, Karakorum, Manaslu i tak dalej. Nie ma potrzeby, dziękuję. Jesteśmy pełni podziwu. Przypomnijmy, Anna Tybor chce być pierwszą Polką, która zjedzie na nartach z 8-tysięcznika. Zdaje się, że komuś się to już udało w historii. Tak. No gdzieś tam lata temu zamarzyłem o tym, żeby właśnie próbować tego narciarstwa na tych najwyższych górach świata i no gdzieś tam przez jakiś upór udało mi się po prostu wiele projektów przez te ostatnie lata zrealizować. No przypomnę tylko, czasowy rekord wejścia z bazy na szczyt 14 godzin 5 minut. No i potem czasowy rekord też, baza, szczyt, baza 21 godzin 14 minut. No i zjazd z wierzchołka na nartach z powodu bardzo słabej widoczności nie odbył się w całości. To wyczyn naszego gościa. Andrzeju, powiedz teraz, w jakim miejscu jest Anna, bo wiemy, że wraz z towarzyszącymi jej Włochami zdobyli szczyt Manaslu. A co dalej się dzieje? To jest tak, że wchodzimy na górę, przypinamy narty i zjeżdżamy? No, na ogół to tak wygląda. Jeżeli mamy dużo energii, mamy świetne warunki i dobrą pogodę, dobrą widoczność, czasem jakby no musimy się dostosować do tego, co jest. No tutaj ekipa zdobyła szczyt, ale no troszeczkę no zajęło to sporo czasu, więc jakby podejrzewam, że no, przez ten czas jakby no, kosztowało ich to dużo zdrowia, więc ta energia na zjazd nie była no, za duża i obniżali się po prostu relatywnie wolno i no, stwierdzili, że zostaną na noc w obozie czwartym, bo po prostu robiło się ciemno. Więc no, z informacji, które posiadam, jakby też ta komunikacja jest utrudniona i jakby no, wiem, że fizycznie zjeżdżają i ten proces cały trwa. Czyli ten szczyt 8163 metry został osiągnięty i teraz rozumiem, że właśnie ta trwa ta druga część tej wyprawy, tak? Czyli zjazd na nartach. To jesteśmy świadkami, przeżywamy to teraz raz z nimi właśnie w tym momencie? No na pewno trzeba kibicować, żeby cali zbiorni wszyscy wylądowali w bazie, bo to jest tak naprawdę priorytet, niezależnie w jakim stylu. Widać, że ten czas jakby akcji górskiej jest bardzo długi, więc oni są bardzo zmęczeni, więc na pewno no, czym szybciej zejdą do bazy, tym lepiej dla nich będą mogli odpocząć, po prostu uzupełnić energię, więc no, trzeba po prostu trzymać kciuki jak najbardziej. No, Anna Tybor chce zdobyć, dodajmy, bez pomocy tlenu z butli, stać się pierwszą kobietą na świecie, która tego dokona. Porównując ten wyczyn, czy plany z użyciem tego sprzętu, to jest to dużo trudniejsze do wykonania? No na pewno, jeśli chodzi o tlen, to no, jest łatwiej. Realnie ta wysokość obniża się od minimum 2000-2500 metrów, więc realnie nie mamy takich negatywnych odczuć. Po prostu no ma, to powietrze jest dużo rzadsze, jeżeli nie korzystamy z dodatkowego tlenu, to nasze płuca, nasze ciało, nasz organizm musi z tego rzadkiego powietrza wyciągnąć tyle po prostu tlenu, by pozwolił konsekwentnie no, na normalny wysiłek fizyczny, który no, trzeba tam wykonać, bo jednak te góry są spore, te przewyższenia duże, więc na pewno no, jest to dużo, dużo trudniejsze wyzwanie. Anna powiedziała w jednym z wywiadów, że jesteś inspiracją dla niej, nie tylko kolegą z kadry ski alpinizmu, w którym startuje w tych samych zawodach. Na pewno dobrze ją znasz. Powiedz, co może teraz przeżywać, jak się czuć? Jak ty też ten swój wyczyn z 2014 roku porównujesz do obecnej ekspedycji i samego procesu zjazdu? No myślę, że tak naprawdę to jest duży przywilej, że można jakby wyjechać na taką wyprawę i trzeba się tym cieszyć. Mam nadzieję, że się tym cieszy i jakby ma tyle energii, żeby mieć radość ze zjazdu, bo to jest tak naprawdę dla narciarzy największa nagroda właśnie po tych wielu, wielu godzinach wspinaczki. No ten zjazd jest taką najprzyjemniejszą formą tego całego procesu. Czy porównywać? Ciężko porównywać, jakby tutaj jakby to są góry i w górach panują różne warunki, więc no, trzeba się dostosowywać do tego, co jest. Ja pamiętam, że też się zmęczyłem bardzo. Pamiętam, że z poziomu bazy po takiej szybkiej aklimatyzacji tygodniowej po prostu ruszyłem prosto na szczyt. Pamiętam, że startowałem o 22 po to, żeby gdzieś w południe znaleźć się na tym szczycie i faktycznie to się udało, ale to musiałem 3,5 takie przewyższenia praktycznie pokonać, więc to też była dla mnie taka ważna próba, by sprawdzić jakby swoje limity i sprawdzić, na ile szybko można się po prostu poruszać na tych wysokościach. Tutaj Ania, to jest jej pierwsza przygoda z takimi wysokimi górami, z 8000-kami, więc na pewno te odczucia są takie najintensywniejsze, najmocniejsze, bo no poznaję to po prostu, tak? Więc myślę, że na pewno ma fajną przygodę. No i czas też bardzo podobny, bo okienko pogodowe właśnie pod koniec września, tobie się to udało 25 września, przypomnę, 2014 roku. Powiedz jeszcze, jakie uczucia towarzyszą, ty dokonałeś tego kilkukrotnie, nie tylko z Manaslu, także jak wcześniej wspomniałem, z K2, kiedy człowiek, no dla mnie to jest nie lada wyczyn, wejść na taką górę, to raz, a potem przypiąć narty i zjeżdżać z takiej góry. Co wtedy człowiek czuje? Z jednej strony pewnie satysfakcję, że zdobył ten szczyt, ale czy ty cokolwiek jesteś w stanie przy tej prędkości, przy tej słabej widoczności, nie wiem, przeżywać, myśleć, odczuwać? Czy no na pewno musimy reagować, musimy być czujni, skoncentrowani, bo jak są trudne warunki, no to oczywiście mamy sporo bolączek i jakby decyzji, które musimy na bieżąco podejmować, bo realnie ta pogoda i ta przejrzystość jest kluczowa, by po prostu wiedzieć, gdzie się znajdujemy, by realizować jakiś tam wcześniej założony plan zjazdu. I to też zależy bardzo od trudności tego zjazdu, bo jeżeli on jest łatwy, bo też bywają fragmenty w dużej mierze łatwe, na 8-tysięcznikach to jakby to jest zdecydowanie różnie. Oczywiście czasem są bardzo trudne segmenty, na których musimy się bardzo skoncentrować i tam nie ma dużo po prostu miejsca na jakieś inne rzeczy, tak. A jest w ogóle miejsce na romantyzm w tej chwili, że jest czas na to, żeby się ucieszyć zdobyciem szczytu, chwilę zregenerować, jest w ogóle czas i miejsce na to, a potem od strony technicznej jak to wygląda? Rzeczywiście bierzesz głęboki oddech, przypinasz narty i dobra, jedziemy. Tak, myślę, że zdecydowanie to nie jest wyścig na 100 metrów. To i tak jest wielogodzinny wysiłek, więc mamy dużo takich momentów, nie wiem, przerw, odpoczynku, jakby również czasu na szczycie, który oczywiście musimy się przygotować do zjazdu, jakby przygotować cały sprzęt, ale też wychodzimy na ten szczyt i spędzamy tam pewnie minimum pół godziny, nawet godzinę, więc zdecydowanie jest czas. No to otoczenie jest przepiękne. Jeżeli mamy energię, jeszcze nie ma strachu, to można się naprawdę ten nacieszyć. No, wiemy ze względów na te skąpe informacje, które do nas docierają z tej wyprawy, która trwa, też wynikają z utrudnionego kontaktu z ekipą, z rozładowania baterii w ich radiotelefonach i lokalizatorze, ale tak mentalnie, gdybyś mogła, być może tak jest, przekazać coś Ani Tybor teraz, to co byś powiedział? No, w sensie zależy, czy to miało być związane jeszcze z procesem jakby działania, czy już po. Myślę, że tutaj... No dobra, bieżąca sytuacja, że zjeżdżają na nartach teraz. Jest zimna głowa i trzeba tą koncentrację utrzymać do końca i jakby trzymam kciuki i by to po prostu jak najszybciej się wydarzyło, bo na pewno to dotarcie do bazy jest taką dużą ulgą, jakby jednak to jest długi proces, ten atak szczytowy kilkudniowy, więc po prostu przyda im się dużo pozytywnej energii i przyda im się po prostu to, żeby się przyda. Fajnie będzie, jak po prostu jak najszybciej wrócą, wtedy wszyscy poza nimi też odetchną dużo, tak. Andrzej Bargielski, alpinista, pierwszy człowiek w historii, który między innymi zjechał na nartach z samego K2, z wierzchołka do bazy i to bez zdejmowania nart. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Przypomnę, Anna Tybor wraz z towarzyszącymi jej wspinaczami z Włoch zdobyli Manaslu. Obecnie ekipa zjeżdża ze szczytu na nartach z pewnością w Trójce. O tym jeszcze nie raz będziemy mówić, między innymi w serwisach informacyjnych i sportowych. To Trójka za 16 minut 15. We'll be right back. Pozostaje nam mocno trzymać kciuki za wspinaczy wysokogórskich, także za narciarzy, dla skilalpinistów, także za naszych piłkarzy. Okazuje się, że Leicester ma problemy kadrowe przed meczem z Legią. Przypomnę, to już dziś przed 19:00 Anglicy zagrają bez kilku ważnych piłkarzy. Myślę, że dzisiejszy reportaż jak znalazłem dla kibiców, m.in. Legii. Bowiem ksiądz Bogusław Kowalski to były piłkarz Legii właśnie i kapelan kibiców Legii Warszawa, do tego kabareciarz. Jednak piłkę kocha ponad wszystko. To jego wielka pasja. Jeden stoi, kilku z bębnem i nadają rytm i cały stadion śpiewa. Kiedy pada bramka, tak jak wszyscy, trem gębę, ile tylko sił. Ole, ole, ole, ola, i tylko Legia, Legia Warszawa. I specjalnie dla księdza Bogusia głośno. Bogus! Pochwalony Jezus Chrystus. Prezent na 20-lecie kapłaństwa. Prezent i niespodzianka moich parafian. Jeżeli ksiądz Boguś piłkarz, kibic, no to go namalujemy na tle stadionu. Piłka pod nogą. W szkole na korytarzu kopało się piłeczkę takiego śmiecia oklejonego plastrem. Ojciec był kibicem sportowym. Po meczu na Wembley, pierwszy raz wtedy ojca płaczącego widziałem. Na pogrzebie nigdy go nie widziałem, zachowywał spokój. Ściska nas. Mama, Marian, co wy wyprawiacie? A tata zapłakany jak dziecko. Zosiu, 40 lat na to czekałem. I tak nas zarażał tym futbolem ojciec. Zabierał nas na mecze Legii Warszawa. Nie zapomnę tego. Mecz z ŁKS-em w 70 roku na Łazienkowskiej, to 25 tysięcy ludzi. Jako 10-latek górnikiem byłem zachwycony, bo miał większe sukcesy. A mama, a Bogusia nie weźmiesz? Przecież Boguś taki kibic. A ojciec mówi, ale Boguś jest za Górnikiem, a nie za Legią. I łzy w oczach. Ja chciałem być na meczu. Tata, to ja już będę zawsze za Legią. I wziął mnie na ten mecz. Teraz tylko fragment reportażu Szalikowiec z Urszuli Żółtowskiej Tomaszewskiej. Polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. A całość w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki dziś po 18:40. No to akurat jeszcze przed pierwszym gwizdkiem z meczu Leicester City. Polecamy. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad drogiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Pokochał mnie. Pokochał. o miłości, jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. No i na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania, tradycyjnie zresztą, jak zawsze, słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka, masło jest maślane, Bond premierę ma, chyba dziś nie wstanę i co z tego, że zaraz 15. Taka to omasta. Bardzo dziękujemy. Zofia Kruszewska, Paweł Turski, Marek Zalewski, Piotr Łodej. Za 7 minut o 15 serwis Trójki, po 15 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólne spędzanie czasu przy audycji Trójka do trzeciej. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you. Niskie przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali QLED teraz taniej o 600 zł. Laptop gamingowy Acer, grafika RTX teraz taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz RRSO 0%. Włączamy niskie ceny. Zaszczep się i otwórz drzwi do spotkań z przyjaciółmi bez dystansu, do podróży bez testów na COVID i do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Ubezpieczenie auta. Możesz to zrobić, jakbyś wchodził pod górę. A możesz też mieć z górki. Bo w mBanku zjeżdżamy w dół z ceną ubezpieczenia auta. Kup je online, zyskaj 15% zniżki i asystans w cenie w razie awarii i po wypadku. mBank. Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unikat USA. mBank SA jest agentem ubezpieczeniowym. Zniżka 15% obowiązuje przy zakupie ubezpieczenia pakietu OC z Assistance MIDI i zieloną kartą lub pakietu OC i AC przez internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OWU, na mbank.pl/moto. W lidlowych, czyli niskich cenach. Sok jabłkowy Solevita. 3 plus 3 gratis. Złoty 24 za butelkę przy zakupie 6. A kapsułki do prania Ariel? Drugi produkt 92% taniej. 15,99 za opakowanie przy zakupie 2. Polskie złoto, które tyle razy pomagało w walce o wolność i niepodległość naszego narodu, wróciło do Polaków. Prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiada dalsze powiększanie zasobów złota, które są wysokie i wynoszą ponad 228 ton. Sztaby złota w skarbcach NBP wzmacniają wiarygodność i gwarantują bezpieczeństwo finansowe Polski i Polaków. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 30 września, jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. O serwisie kolejne piłkarskie emocje. Wieczorem warszawska Legia kontra angielski Leicester. Kampania na temat szkodliwości napojów energetycznych skierowana do młodzieży. Sprawdzimy też, czy w jednej z najsłynniejszych galerii świata wisi na pewno oryginał dzieła Rubensa. Była Liga Mistrzów, jest Liga Europy. Po zwycięstwie ze Spartakiem Moskwa Legia Warszawa zagra wieczorem w drugiej kolejce fazy grupowej. Mistrz Polski zmierzy się przy Łazienkowskiej z angielskim Leicester. Adam Malecki. Trzeba się radować, póki można. Legia do meczu z Leicester przystępuje jako lider grupy. W pierwszym spotkaniu Ligi Europy mistrz Polski pokonał 1-0 w Moskwie Spartaka, a Leicester zremisowało 2-2 z Napoli. Chcemy powalczyć z mistrzami Anglii z 2016 roku, przekonuje trener Czesław Michniewicz, który bardzo ceni grę dzisiejszego rywala. Widać od razu, jaka jest różnica między grą na niższym poziomie, a na tym najwyższym. Szybkość podejmowania decyzji, technika, operowanie piłką i tempo meczów rozgrywanych przez Leicester jest imponujące i cieszę się bardzo, że będziemy mieli okazję przyglądnąć się temu z bliska i kibice, bo wszystkie bilety są sprzedane i czeka nas naprawdę piłkarskie święto i chcemy być częścią tego święta. A to święto będzie jeszcze większe, jeśli Legia sprawi kolejną niespodziankę w Lidze Europy. Początek meczu o 18.45. Warszawa, Adam Malecki. Do tego tematu wrócimy w naszej popołudniowej audycji po 17. Będzie specjalna kampania na temat szkodliwości napojów energetycznych. Akcję przeprowadzą wspólnie resorty zdrowia i edukacji. O dostępność w szkołach takich napojów pytali w Sejmie posłowie. Wiceminister Waldemar Kraska mówił, że resort zdrowia podejmuje szereg działań, aby ograniczyć spożywanie tego typu napojów przez dzieci i młodzież. Prowadziliśmy, że pewną grupę spożywczych środków przeznaczonych dla spożycia właśnie dzieci i młodzieży, głównie chodzi to o przedszkola, chodzi to o szkoły, złączenie szkół dla dorosłych, także innych placówkach oświatowych zostały z tych placówek wycofane. Także wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w tych ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, także zostały unormowane. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży w wieku od 12 do 20 lat, napoje energetyczne spożywa 67% pytanych. Wielki pożar fabryki produkującej łodzie w Krojantach koło Chojnic w województwie pomorskim. Jeden z pracowników zakładu doznał niegroźnych obrażeń. Pożar wybuchł tuż przed południem. Ogień szybko opanował dwie hale produkcyjne o powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych. Na miejscu pracuje już 31 zastępów Straży Pożarnej, w tym zespół dronowy, specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Gdyni i Starogardu Gdańskiego oraz kontener z aparatami dróg oddechowych. Zadysponowano także dodatkowe zapasy środka pionotwórczego. Jak poinformował rzecznik wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, poszkodowana została jedna osoba. To pracownik zakładu. Mateusz Sienkiewicz, Polskie Radio Koszalin. Na polskich uczelniach ostatnie przygotowania do nowego roku akademickiego, a na większości studenci wrócą do nauki stacjonarnej, ale część wykładów nadal będzie odbywać się online. Tak będzie między innymi na najstarszej uczelni w Polsce. Na Uniwersytecie Jagiellońskim jutro odbędzie się inauguracja 658 roku akademickiego, mówi rektor profesor Jacek Popiel. Najważniejsze jest to, co będzie po inauguracji, czyli rozpoczęcie zajęć stacjonarnych na tych 16 wydziałach. Największe zajęcia, czyli wykłady i niektóre jeszcze w licznych grupach ćwiczeniowych, ćwiczenia będą się odbywały w formie zdalnej. Mam nadzieję, że atrakcyjność tych zdalnych zajęć będzie o wiele większa niż była w tym kończącym się roku akademickim. Jutro na Uniwersytecie Jagiellońskim naukę rozpocznie ponad 30 tysięcy studentów. Słynny obraz Rubensa, Samson i Dalila, który jest w National Gallery w Londynie, to nie oryginała kopia. Takie są ustalenia sztucznej inteligencji, poinformowała flamandzka telewizja, powołując się na pracę szwajcarskiej firmy. Potwierdziły się tym samym zastrzeżenia co do autentyczności dzieła zgłaszane m.in. przez Polkę Katarzynę Krzyżagórską, pisarek. Więcej Beata Płomecka. Londyńska galeria zapłaciła za płótno prawie 2,5 miliona funtów, ale od pewnego czasu pojawiały się wątpliwości, czy aby na pewno wyszło ono spod pędzla flamandzkiego artysty barokowego. Jak informuje flamandzka telewizja VRT, Rubens miał namalować obraz dla burmistrza Antwerpii w XVII wieku, ale dzieło zaginęło, odnalazło się nagle w 1929 roku. Historyk sztuki, znawca Rubensa Ludwig Burchard przedstawiał certyfikat, że to oryginalne dzieło. Jednak po jego śmierci okazało się, że sprzedawał certyfikaty świadczące o autentyczności dzieł, z których wiele okazało się fałszywkami. Dzieło Rubensa zbadała teraz sztuczna inteligencja. Specjalny program przeanalizował 148 prac Rubensa, co do których była pewność, że są oryginalne. Algorytm ustalił styl flamandzkiego mistrza i stwierdził, że obraz Samson i Dalila to kopia, nie oryginał. A prawdopodobieństwo wynosi 92%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest duża szansa, proszę Państwa, że wraz z nadejściem wieczoru przejaśni się nam nad głowami. No może już nie zaświeci słońce, ale jednak przejaśnienia staną się faktem. W nocy dość chłodno, bo około 7 stopni. Nad ranem możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Zachmurzenie małe, umiarkowane. Wiatr słaby południowy. Natomiast jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli bez zmian. Ale na krańcach wschodnich, gdzieniegdzie dłużej, tam możliwy deszcz. Ale opady to słabe i przelotne będą. Od 12-13 stopni na wschodzie, 15-16 w centrum. Najcieplej na zachodzie i południu około 18. I wiatr bez zmian, czyli słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida usłyszymy jego najpiękniejsze wiersze w formie piosenek. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się młodzi, utalentowani wokaliści wsparci przez 9-osobowy zespół doświadczonych muzyków. Dookoła morze, morze. Jak błękitu strop bez końca. Miłość nie bitwą żyje. Fundacja Sztafeta i Trójka zapraszają na koncert Późni Wnukowie Śpiewają Norwida w niedzielę tuż po 19:00. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Baron. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? Jak to gdzie? W lodówce!

to zwolnienie, prawda, minutę pod koniec i progresja i końcówka. Tak, to był rok 89, wtedy tak się grało, wtedy takie filmy się oglądało o Jamesie Bondzie, bo to przecież licencja na zabijanie, państwo doskonale to wiedzą, a jutro nowy Bond w kinach. Kto miał okazję go zobaczyć, ten mówi, że warto. Warto było czekać, warto pójść do kina, warto dobrze się bawić. Warto pięknie żyć, no jasne. W piątki premiery filmowe, na ten temat pewnie jutro będziemy dużo, dużo więcej mówić. No chyba, że ktoś z państwa już wie i chce się podzielić wrażeniami, to proszę. 227 trójek. Co przed nami? 13 minut po godzinie 15. Pytanie brzmi, co łączy akcję dotyczącą szczepień przeciw COVID-19 i ruchów OSP z całej Polski? Chcieliśmy wziąć udział, tak jak braliśmy od stycznia, tak jak podkreślam, zaszczepić i pomóc stacji ratownictwa medycznego z Łodzi. Najnowsze dane epidemiczne u nas w Trójce już za chwilę również. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Trójce, w jednej ze starobardowskich tonacji demol. 23 minuty po 15. Szczepimy się z OSP. Pod takim hasłem druhowie z całej Polski wspierają akcję szczepień. Najbardziej aktywne jednostki zdobędą nagrody finansowe. Taka szansa stoi przed strażakami ze Złoczewa, na przykład, którzy w ogólnopolskim rankingu zajmują jak na razie drugą pozycję. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złoczewie włączyli się do pomocy medykom już w styczniu tego roku. Udało się wówczas przy ich wsparciu zaszczepić 6 tysięcy osób. Choć taka pomoc wiąże się z częstymi wyjazdami i poświęconym czasem, postanowili swoje działanie kontynuować i przystąpić do konkursu, mówi prezes OSP Złoczew Mariusz Pałka. Planów jako takich nie było. Chcieliśmy wziąć udział, tak jak braliśmy od stycznia, tak jak podkreślam, zaszczepić i pomóc stacji ratownictwa medycznego z Łodzi. Adam Stępka, rzecznik prasowy Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Jestem przekonany, że właśnie taką najlepszą metodą zachęcenia lokalnych niewielkich społeczności jest współpraca ze strażą pożarną, dokładnie z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Tutaj najlepszym przykładem chyba właśnie takiego zaangażowania jest Ochotnicza Straż Pożarna w Złoczewie. Pomoc w transporcie pacjenta lub personelu medycznego do miejsca szczepienia jest ważna, w szczególności dla osób starszych, które niejednokrotnie mają trudności w dostaniu się do najbliższego punktu szczepień. Jedną z takich sytuacji wspomina koordynator szczepień w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu, Ilona Słojewska. Pani mówi, że nikt jej nie przywiezie, że ma syna, ale syn nie ma samochodu. Raczej nikt ze wsi nie przywiezie. Nawet rejestrując tę panią, pytam się o numer telefonu, a pani mówi, że absolutnie telefonu to nie posiada. Może tam na wsi ktoś by miał. Pani była tak szczęśliwa, wychodząc, pokazując certyfikat, że jest zaszczepiona, że teraz będzie zdrowa, że może podróżować, że wszystkim powie, że się zaszczepiła. Aktualnie jednostka w Złoczewie ma na swoim koncie ponad 2,5 tysiąca szczepień, co daje jej drugą pozycję w krajowym rankingu. Jak mówi prezes, nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie ludzi i dobra współpraca. Jeżeli byśmy nie jeździli po wszystkich festynach i wspomagali właśnie ratowników w szczepieniu, to nie byłoby też mowy o nagrodach, a jest o co walczyć, bo pierwsze miejsce oznacza 1 000 000 zł. Wygrana zostałaby przeznaczona na remont remizy i zakup strażackiego sprzętu, który umożliwiłby jeszcze bardziej efektywne działanie strażaków podczas akcji ratowniczych. Brygadier Jarosław Wasylik, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Jednostka OSP Złoczew jest jedną z czołowych tych jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. One mogą być wysyłane w każdy rejon województwa czy nawet kraju. W wyniku jakichś klęsk żywiołowych mogą być tam zadysponowane i w ramie z strażakami Państwowej Straży Pożarnej likwidować różnego rodzaju zagrożenia. Cieszylibyśmy się, gdyby nasza jednostka ze Złoczewa, bardzo dobra, prężna jednostka, która bardzo dobrze przygotowana jest do działań ratowniczych, wygrała tę główną nagrodę za liczbę szczepień i spełniała swoje ratownicze marzenia. Cały czas dopingujemy i cały czas śledzimy na bieżąco statystyki. Proszę mi wierzyć, że codziennie wieczorem osoba, która koordynuje te szczepienia, wysyła nam wszystkim tutaj informacje, jak to z tym Złoczewem naszym jest i na którym miejscu jest nasze OSP, z którym współpracujemy. Znaczy współpracujemy z wieloma jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, ale faktycznie takie duże zaangażowanie jest tutaj widoczne właśnie u kolegów ze Złoczewa. Złoczew, trzymamy kciuki, ale rzecz jasna, nie tylko za Złoczew, bo można zgłaszać się do konkursu do 30 października. Oficjalne wyniki zwycięzców poznamy w listopadzie. Akcję śledziła i Państwu nie opowiadała Beata Michalska z Radia Łódź. I jeszcze jedna sprawa, dane dotyczące koronawirusa z minionej doby Ministerstwo Zdrowia podało, co następuje. 1208 nowych i potwierdzonych przypadków. Lubelskie, mazowieckie, małopolskie w czołówce. W opolskim, świętokrzyskim i lubelskim najmniej odnotowano przypadków, natomiast 27 osób zmarło z powodu COVID-19. 27 minut po 15, program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, jest 15:31. Ulewne opady, które nawiedziły stolice Słowenii, Lublany i wschodnie regiony kraju wczoraj w nocy, spowodowały rozległe powodzie. Około 500 budynków mieszkalnych, przemysłowych i edukacyjnych zostało zalanych, m.in. teatr SNG Drama w centrum miasta oraz kilka szkół. Kilkanaście drzew spadło na ulicę. Do tego wszystkiego wichura. Mówią, że takiej sytuacji jeszcze w Lublanie nie widziano. Natomiast u nas jak na razie przejaśnia się nad głowami, przynajmniej w Warszawie, bo tak miało być. W nocy dość chłodno, około 7 stopni. W całym kraju nad ranem mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów. W tym wypadku proszę uważać, jeśli ktoś z Państwa będzie podróżował o poranku. Natomiast jeśli chodzi o temperatury, jutro od 12 stopni w Bieszczadach na Lubelszczyźnie, około 16 na przeważającym obszarze, najcieplej na ziemi lubuskiej do 18 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Przyszłaś, ujrzałaś i wygrałaś. Zostałem wiem, tak jak stałem zupełnie sam. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Karaka! To było tak, proszę Państwa, łódzki adwokat brał udział w wypadku drogowym, w którym zginęły dwie kobiety. Do tragedii odniósł się w mediach społecznościowych. Uświadommy sobie, kochani, bo wszyscy mówią o tym, że tak, nadmierna prędkość, że brawura, że telefony komórkowe, że pijani kierowcy. Ale zapominamy, moi drodzy, o tym, że po naszych drogach poruszają się trumny na kółkach. I to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. I między innymi dlatego te kobiety zginęły. Później przeprosił za swoje niewłaściwe słowa. Wszczęto już postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie. Tylko jeszcze Państwu powiem, że na razie najbardziej prawdopodobną wersją zdarzeń jest ta. Prokurator Arkadiusz Schulz wczoraj wieczorem informował, że kierujący Mercedesem, czyli ów adwokat, zjechał na przeciwny pas jezdni i zderzył się z prawidłowo jadącym Audi. Inspektor Marek Konkolewski, ekspert do spraw drogowych, jest z nami. Dzień dobry, panie inspektorze. Dzień dobry. Wie pan co, ręce opadają. Po prostu Nie chcę mi się tego komentować. Nie, nie komentujmy, zostawmy to. Bo... adwokata. Pamiętajmy jednak, że internet nie wybacza, internet nie zapomina. No myślę, że ten mecenas zapomniał o tym, że to człowiek jest najważniejszy na drodze i to człowiek dyktuje warunki pojazdowi, którym kieruje i chyba... największym niebezpieczeństwem w tym miejscu i w tym czasie, gdzie doszło do tego dramatu, w którym zginęły dwie osoby, dwie niewinne kobiety, podkreślam, niewinne kobiety, największym niebezpieczeństwem stanowił prawdopodobnie ten człowiek. Powiedzmy nie. Takiej ubranej słowa głupocie również, nie komentujmy tego, panie inspektorze, niech się odpowiednie służby tym zajmą, faktycznie. No właśnie, ale jaka trumna na kółkach, tak, z drugiej strony? Przecież dziś już nie ma tak, że samochód, który nie przechodzi badań technicznych, jest dopuszczany do ruchu, że może normalnie funkcjonować. To przecież nie jest jakaś czarna strefa, pan, która funkcjonowała być może nawet kiedyś, lata temu, prawda? Wie pan, już mroczne czasy początku lat 80., 90., początek XXI wieku, gdzie weszliśmy do Unii Europejskiej, gdzie zachłysnęliśmy się tymi zdobyczami zachodniej motoryzacji, gdzie nagminnie były sprowadzane bez jakiejkolwiek kontroli samochody powypadkowe, pokolizyjne, po powodziach, gdzie z dwóch, trzech składano jeden samochód, gdzie ten system kontroli stanu technicznego nie był do końca szczelny, te kontrole nie były nagrywane, nie był tak skomputeryzowany. To już minęło bezpowrotnie. Choć z drugiej strony przeciętny Polak ma do dyspozycji auto co najmniej 12-13-letnie, ale to wcale nie musi oznaczać, że samochód, który ma 10 lat, musi być jeżdżącą trumną na kółkach, bo ja znam mnóstwo pasjonatów, mnóstwo ludzi prawych, uczciwych, którzy dbają o swoje 10-12-15-letnie samochody. Nie używają zamienników, tylko kupują oryginalne części i ci kierowcy naprawdę mają do dyspozycji dobre auta, kilkunastoletnie, które są w bardzo dobrym stanie technicznym. O to też dbają dobrzy profesjonalni mechanicy, a także fachowcy na stacji kontroli pojazdów. No, panie inspektorze, ja mam 20-letni samochód, który stoi u mechanika, owszem, ale pół pensji na niego za miesiąc wydaje, żeby wszystko nam było wychuchane. Panie redaktorze, no tak, na tak. Bezpieczeństwie nie można żałować, a więc tutaj oszczędzać. Ja jeszcze raz chciałbym wybić z głowy te mity, że auto, które ma 10-15 lat, musi być w złym stanie technicznym. To nieprawda. A jeśli chodzi o auta i nowsze, i nienowsze, i starsze, w dobrym stanie technicznym, pojawia się ta kwestia raz na jakiś czas, ale chyba ona tak do końca jeszcze nie wybrzmiała. Werner Herzog zrobił film, wybitny reżyser, na temat pisania SMS-ów podczas jazdy samochodem. Taki 35-minutowy sobie przypominam, bo w Stanach, jak dopowiedział, 100 tysięcy osób rocznie ginie z powodu pisania SMS-ów w samochodzie. Jak ta sprawa jest traktowana raz przez policję, ale przede wszystkim też w naszych głowach, jak to wygląda? Bo wydaje mi się, że odebrać telefon, a napisać, a sprawdzić, a Messenger, a coś dopowiedzieć, to chyba nic takiego złego nam się wydaje kierowcom jednak za często. Pan, jest to jedno z nielicznych naruszeń, które popełniamy kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy dziennie. Mhm. No niestety, jesteśmy pokoleniem, które no nie potrafi funkcjonować, żyć bez smartfona, komputera, tabletu. No i podczas jazdy bardzo często albo rozmawiamy przez telefon komórkowy, bądź też odbieramy połączenie, wybieramy numer, piszemy SMS-a, czytamy wiadomość tekstową, ale także korzystamy z portali społecznościowych, z internetu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I panie redaktorze, ja tutaj Ameryki nie odkryję. Po pierwsze jest to wykroczenie, za które grozi mandat karny w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych, ale naukowcy ze stanu Utah w Uniwersytetu stwierdzili jednoznacznie, że pisanie wiadomości tekstowej, pisanie SMS-a, odczytywanie wiadomości tekstowej podczas jazdy sprawia, że od 5 do 10 sekund odrywamy wzrok od kierownicy. No 5 sekund to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. No jeżeli jedziemy z prędkością 90 km na godzinę, to samochód w ciągu jednej sekundy pokonuje odległość 25 metrów. 25 metrów razy 5, no to się równa 125 metrów bez jakiejkolwiek kontroli. I powiem panu w ten sposób. że ja tak z zazdrością czasami patrzę na nastolatków, tak, którzy tymi dwoma kciukami, często nie patrząc w klawiaturę, tak jak na przykład wirtuozi gitary, instrumentów muzycznych, czasami tylko patrzą na instrument, a grają praktycznie z głowy, tak? I tak samo, jeżeli chodzi o to pokolenie naszych nastolatków. Oni piszą wiadomości tekstowe i nie zerkają na klawiaturę. Ba, korzystają z różnego rodzaju skrótów myślowych, z tego slangu, tak? Nara, do zoba, nie dbają o szatę graficzną, nie dbają często o gramatykę, ortografię i tak dalej, i tak dalej. Proszę zauważyć, że pokolenie 40+, 50+, ja to mówię na to pokolenie analogowe, no bardziej zwraca uwagę na ortografię, gramatykę, na szatę. No obciachem byłoby, żeby ktoś napisał, jasne, kocham cię przez samo H. I to jest pokolenie, które zwraca uwagę także patrzy na wyświetlacz smartfona, telefonu komórkowego, bo nie ma wykształconych tak tych czynności, takich tych ruchów operatorskich, manualnych. Rozumiem, jedno pokolenie i drugie powinno sobie dać spokój z telefonami, kiedy prowadzi ale samochód. Ale oczywiście, prawda? Proszę czy pana, przez samo H, czy przez jedno H. Ale wie pan, ale nie ma znaczenia. Ale tak to wygląda. No, jeżeli pan, który kieruje dobrej klasy samochodem, pan po 60, który ma gorszy wzrok, gorszą koordynację psychoruchową, tak? No nie potrafi opanować tego telefonu tak, jak na przykład nastolatek, a próbuje zachowywać się tak, jak młodzież i gada przez telefon, pisze SMS-a, pisze jakiegoś maila, pisze coś na Facebooku, no o zgrozo, to jest, wie pan, to jest pierwszy krok do niebezpieczeństwa. Oczywiście kierowca prowadząc samochód zawsze wykonuje wiele czynności jednocześnie i w większości wypadków te jednoczesne wykonywanie kilku czynności, no nie pociąga ze sobą żadnych negatywnych skutków, dlatego że te czynności są wykonywane w sposób zautomatyzowany. No, ale to natomiast jest wszystko problem tak. problem pojawia się wtedy, jeżeli jedna z tych czynności staje się bardziej ważna, a więc jeżeli ten telefon, ta rozmowa przez telefon komórkowy z kimś bardzo ważnym, z szefem, z narzeczoną, ale... z kochanką, bratem, siostrą, jest ważniejsza niż prowadzenie pojazdu. Panie inspektorze, ale mogą te ważne rozmowy poczekać, tym bardziej, że są takie badania też amerykańskie, które mówią, dobrze, nawet jeśli mamy zestaw głośno mówiący, przecież teraz samochody do nas mówią, my do nich mówimy i słychać tę rozmowę, to i tak zawsze jesteśmy trochę rozproszeni, bo emocje, bo rozmowa, bo skupienie na tym, o czym słuchamy, czy mówimy, prawda? Panu przykład, klasyczny przykład. Jedzie pan samochodem, rozmawia przez telefon, nagle dzwoni szef i mówi, co ty tam wyprawiasz na antenie? Jutro masz przyjść na dywan i tam nie zostawia na panu na przykład suchej nitki. Chyba musimy tak? kończyć powoli, panie inspektorze. Ja, dobrze. Panu wszystkiego najlepszego. Ale prawda jest taka, że ten człowiek, nie myśli pan o tym, oczywiście, żeby świetnie kierować samochodem, tylko człowiek jest kłębkiem nerwów. Druga bardzo ważna rzecz. No każdy mistrz kierownicy od Kajetanowicza po Hołowczyca powie, że trzymamy kierownicę w sposób pewny oburącz, tak? A więc w pozycji za 10-2 albo za 15-3. Jeżeli gada pan przez telefon komórkowy, trzyma pan kierownicę jedną ręką, to nie jest w stanie pan wykonać nagłego, szybkiego manewru obronnego jedną ręką. Wiadomo, że dojdzie do tragedii. Ale powiem jeszcze jedną rzecz i tutaj muszę to powiedzieć, tutaj narażę się pasażerom. Jest to jedno z nielicznych także naruszeń, które mobilizuje także pasażerów, ja tego nie potrafię zrozumieć, do interakcji. Co to znaczy? A więc jeżeli kierowca gada przez telefon komórkowy, a znakomita większość pasażerów wie o tym dobrze, że rozmowa przez telefon komórkowy jest zabroniona, o tym ludzie, pasażerowie dobrze wiedzą, to proszę zobaczyć, że zamiast zwrócić kierowcy uwagę, żeby przestał gadać, żeby się zatrzymał na poboczu i tam kontynuował rozmowę, to się włącza do rozmowy. A kto dzwonił? Jak. A ciocielusia. A to pozdrów ciocielusię i powiedz, że za godzinę albo za dwie przyjedziemy, żeby przygotowała na przykład kotu za schabowego. No kwestia odpowiedzialności też za innych, za kierowcę, za rodzinę. Z jednej strony apelujemy o rozsądek, o pokorę też w samochodzie i piętnujemy głupotę. Panie inspektorze, dziękuję serdecznie. Marek Konkolewski, ekspert do spraw drogowych. Dziękuję serdecznie. Szybkości jeszcze wszystkim. Dzięki. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love yourself without a trace, one case can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. 2273, jak Państwo do nas dzwonią w sprawach drogowych. Jestem kierowcą z 20-letnim doświadczeniem i niestety wczoraj doprowadziłem do kolizji przez fakt, że rozmawiałem przez telefon przy uchu. Problem polega na tym, że dzięki temu przekroczyłem punkty i teraz no po prostu czekam na to, aż mi zabiorą prawo jazdy. Ja dziękuję, że tylko kolizją się skończyło i no chciałem przestrzec też innych kierowców do takiego korzystania. Tylko odbiorę telefon. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 9 minut godzina 16, teraz o walce z pożarami lasu i z wykorzystaniem najnowszych technologii teleinformatycznych, bo to temat ćwiczeń, które podjęli strażacy zawodowi i ochotnicy w okolicach Olsztyna oraz wszelkie służby, które w sumie na co dzień angażują się w zapewnienie bezpieczeństwa w lesie. Więcej Aleksandra Skrago. Mamy fajny poziom, tak? Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej zaangażowanych było w gaszenie pożarów w trudno dostępnym terenie leśnym. Akcja miała miejsce w podolsztyńskich Łęgajnach. Wykorzystanie nowych technologii w zwalczaniu pożarów jest coraz ważniejszą częścią takich ćwiczeń, podkreśla komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, młodszy brygadier Jarosław Gryciuk. Próbujemy również przećwiczyć w ramach współpracy z Nadleśnictwem Olsztyn warunki wykrywania tego pożaru, alarmowania do naszych stanowisk kierowania. Następnie dysponujemy siły, środki do zwalczania tego pożaru. Państwo pewnie też jako strażacy dysponują coraz to nowszym sprzętem. Tak, mówimy tutaj nie tylko o sprzęcie typowo gaśniczym. Mówimy tutaj o sprzęcie związanym z wykrywaniem pożaru, ale także z walką z tymi pożarami, choćby w obszarze teleinformatyki. Na miejscu tutaj samochód dowodzenia łączności, będący na wyposażeniu Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, który jest dla nas również ogromnym wsparciem i jest tutaj wykorzystywany w celu koordynacji wszystkich działań. W akcji wykorzystywane były także drony oraz nowy system kamer służących do wykrywania pożarów lasu, które właśnie testują leśnicy, mówi starszy specjalista służby leśnej Alina Krawczyk z Nadleśnictwa Olsztyn. To jest system kamer, który będzie montowany na wieży przeciwpożarowej, 5 kamer, które będą prowadziły monitoring przez okres zagrożenia pożarowego. To jest system, który już funkcjonuje, czy dopiero będą go Państwo wprowadzać? Dopiero ten system montujemy. W tej chwili zostały zamontowane 2 kamery. Chcemy je przetestować, żeby zobaczyć, czy widzą to zadymienie, czy nie, jak on się sprawdza. Czyli to jest taki moment testu w tej chwili, tak, tego nowego systemu? To jest w tej chwili moment testu. Sam sprzęt bez ludzi jednak niewiele jest wart. Dlatego ćwiczenia to też okazja do przetestowania współpracy różnych służb. Uczestniczyło w nich 17 jednostek Państwowej Straży Pożarnej i strażaków, ochotników, ale także leśnicy, Regionalne Centrum Bezpieczeństwa i przedstawiciele samorządu, mówi burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to zadanie własnej gminy, ja za nie jestem odpowiedzialny. Cieszę się z tego bardzo, że te ćwiczenia akurat mają miejsce na terenie gminy Barczewo. Moi ochotnicy z 4 jednostek mogą brać udział w pożarowanej akcji. Bez wyposażenia strażaków, ochotników w odpowiedni sprzęt nie ma mowy o bezpiecznym i sprawnym niesieniu pomocy. Myślę, że ochotnicy w naszych jednostkach, a szczególnie w jednostce OSP Barczewo, są bardzo dobrze wyposażeni. To ćwiczenia ważne i potrzebne, bo pożary lasów są wciąż bardzo dużym zagrożeniem, podkreśla komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Olsztyn Mirosław Borsuk. Kilka pożarów rocznie jest. W okolicach Olsztyna zdarzały się dosyć duże pożary lasu. No jest to na pewno duże zagrożenie dla ludzi, zwierząt. Mieliśmy tutaj 2 lata temu pożary w okolicach Trękuska. Był podpalacz, po prostu podpalał nam tereny właśnie takie trudno dostępne w środku lasu. Staramy się tak, żeby tych pożarów nie było. Patrolujemy lasy, zwracamy uwagę na to, żeby po prostu ludzie nie używali otwartego ognia na terenie lasów. Nowe systemy kamer do wykrywania pożarów lasu są instalowane na wieży przeciwpożarowej w leśnictwie Mędryny. Najlepsza technologia nie zastąpi jednak zdrowego rozsądku i właśnie na to liczą leśnicy, zwłaszcza teraz, kiedy tak wiele osób korzysta z zasobów lasu. A medyczna zasada lepiej zapobiegać niż leczyć i w tym wypadku doskonale się sprawdza. Zapraszamy do reklamy. Jakaś taka senna się zrobiłam, wiesz, Marian? A, bo to taki dzień, Barbara. Jaki dzień? No, dzień kawy. Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. Co? Świętujemy Dni Kawy w Media Expert. Z tej okazji do każdego ekspresu w promocji 4 kg kawy w prezencie. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nabierasz wiatru w żagle, odkrywasz swoje pasje na nowo i możesz zobaczyć, jak smakuje świat. Idziesz o krok dalej i dzielisz się radością, spełniając marzenia bliskich. Odkrywasz w sobie siłę do robienia czegoś dobrego dla innych i czujesz, że nic nie może cię zatrzymać. A to dopiero początek. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. W dniu 85. urodzin Agnieszki Osieckiej zapraszamy na koncert To co najpiękniejsze. Piosenki w wykonaniu Doroty Miśkiewicz, Moniki Bożym, Ani Rusowicz, Izy Połońskiej, Marcina Januszkiewicza, Janusza Radka, Igora Herbuta oraz Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Tomasza Szymusia. Koncert To co najpiękniejsze, Agnieszka Osiecka, w sobotę 9 października o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie Trójki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych.